Kierowca Max jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Piejo, że siódma, piątek. Dzień dobry Państwu, Michał Nogaś. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Serera i Krzysztof Zyblewski. Polscy badacze rozpoczynają ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Zakaz noszenia broni w Gnieźnie. Zbiera się tam parlament. Ostatni dzień. Wierni mogą oddawać hołd papieżowi Franciszkowi. W nieistniejącej już wsi Późniki w Ukrainie trwają badania mogiły Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej. Pracę prowadzi grupa polskich i ukraińskich ekspertów. W zbiorowym grobie mają być szczątki około 80 osób zamordowanych przez UPA w lutym 1945 roku. Na podstawie zeznań świadków oraz rejestru mieszkańców dawnej wsi Późniki ustalono nazwiska osób, których zwłoki znajdują się w zbiorowym grobie. Badania prowadzone przez polskich naukowców mają potwierdzić te informacje oraz uściślić przyczyny śmierci. Ekshumacja i analiza genetyczna szczątków będą przeprowadzone przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod, powiedział kierownik techniczny ekipy profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Ekshumacje i przeprowadzone badania pozwolą na ustalenie pełnej struktury osób, które znajdują się w tej mogile i także będziemy w stanie oczywiście zidentyfikować. Naszym głównym celem jako zespołu Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów jest identyfikacja ofiar. Polacy biorący udział w badaniach podkreślają, że chodzi o przywrócenie pamięci o konkretnych osobach oraz godny pochówek. Późniki, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po raz szósty został wezwany i po raz szósty w Sejmie się nie stawił. Mowa o byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro, którego chce przesłuchać Komisja Śledcza do Spraw Pegasusa. I szefowa Magdalena Stroka z PSL-u zapowiada, że w przyszłym miesiącu politycy podejmą kolejną próbę odebrania zeznań od byłego ministra. Wiele nieprawidłowości i wiele pytań do Zbigniewa Ziobro. I on powinien siedzieć tam właśnie na wyznaczonym dla niego miejscu jako świadek. Wczorajsza nieobecność Zbigniewa Ziobry skutkowała kolejnym wnioskiem do sądu o nałożenie na niego kary finansowej. Agenci CBA przeszukali siedzibę Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki i Nieruchomości związane z prezesem PKOL-u. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzenia wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Prezes Radosław Piesiewicz mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Agenci CBA przeszukali 16 miejsc, między innymi w Warszawie, Katowicach i w Gdańsku. Zabezpieczali faktury, dokumenty i nośniki danych elektronicznych do śledztwa prowadzonego przez prokuraturę regionalną w Gdańsku. Prokurator Mariusz Marciniak poinformował, że przestępstwo polegało na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Faktury zostały wystawione na kwotę 9 300 000 zł. Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz mówi o walce politycznej. Nie zamierza zrezygnować z funkcji, ponieważ, jak tłumaczy, został wybrany w demokratycznych wyborach. Zapraszam wszystkich chętnych do wyborów w roku 2027. Do sprawy odniósł się minister sportu Sławomir Nitras. Powiedział, że dochodziło do transferowania pieniędzy publicznych do prywatnej kieszeni prezesa. Jego zdaniem nie ma szans, by Radosław Piesiewicz nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Od północy w Gnieźnie obowiązuje zakaz noszenia broni. Ma to związek z uroczystym zgromadzeniem posłów i senatorów z okazji tysiąclecia koronacji polskich królów Bolesława Chrobrego i Mieszka II. Wyjaśnia wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Nie dotyczy to oczywiście funkcjonariuszy, z uwagi na osoby, które tam się pojawią, a szczególnie powinny być chronione. W Gnieźnie będą m.in. prezydent i premier. Szybsze rozwody zakładają przepisy, które są jednym z elementów pakietu deregulacyjnego. Osoby, które chcą się rozwieść, będą mogły skorzystać z pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Warunkiem jest pełna zgoda co do warunków rozstania. Jak mówi przedstawiciel strony społecznej Adam Malinowski, prostsze rozwody mają odciążyć sądy. Sądy, które powinny skupić się na sprawach rozwodowych, na sprawach rodzinnych związanych z obszarem opieki nad dziećmi, tak naprawdę często są blokowane przez dwóch dorosłych, którzy decydują się rozstać. Chcą się rozstać, mają obopólną zgodę, że to małżeństwo dobiegło końca, nie ma sporu majątkowego, nie ma dzieci w ramach tego związku małoletnich, a jednakże czekają w sądzie i całą tą procedurę sądową muszą przejść. Pierwszy pakiet deregulacyjny trafi do Sejmu na początku maja. Rząd chce, żeby wszedł w życie w czerwcu. Już 100 tysięcy osób oddało hołd Franciszkowi. Trumna z ciałem papieża jest od środy wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. O 19:00 świątynia zostanie zamknięta. Godzinę później rozpocznie się ceremonia zamknięcia papieskiej trumny. Ceremoniarz papieski, arcybiskup Diego Giovanni Ravelli, przykryje twarz papieża białym jedwabnym welonem. Do trumny zostanie włożona sakiewka z papieskimi monetami i medalami, a także spisany po łacinie krótki życiorys papieża. Potem trumna zostanie zamknięta i opieczętowana. W sobotę będzie wyniesiona przed Bazylikę Watykańską. O 10 rano na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza żałobna, którą poprowadzi dziekan kolegium kardynalskiego Giovanni Battista Re. Po mszy kondukt z papieską trumną wyruszy do Bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie odbędzie się ceremonia pochówku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po siódmej, nawet pięć i pół, tak patrzę na jego twarz, oblicze, lico, najbardziej obudzony woj w naszej drużynie dziś, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, jak ja spojrzałem w twoje oczy, to zastanawiałem się, co szykujesz. Tak, myślałem, że to będzie jakieś grube wydarzenie, mówiąc w cudzysłowie. Pierwsza przeszkoda pokonana, Iga Świątek z kłopotami. Językiem mówiąc. To jeszcze raz, Iga Świątek z kłopotami, ale 4-6, 6-4 i 6-2 ograła Aleksandrę Jale i awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA w Madrycie. Świątek broni na Kacha Machika tytułu i przy okazji zrewanżowała się Filipince za niedawną porażkę w Miami. Cały czas Iga bardzo niecierpliwie egzaltuje w zasadzie na swoje błędy. Miejmy nadzieję, że się to zmieni, udało się, wygrała. W Miami grały ostatni raz, to była inna nawierzchnia, natomiast wiadomo, że Iga jest królową kortów ziemnych, więc miejmy nadzieję, że taki ciężki bój tylko ją umocni. Natomiast trzeba myśleć o tym, żeby jednak trochę wyluzować i docenić siebie i nie przeżywać tak każdego punktu. Mówiła była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy. W trzeciej rundzie tego samego turnieju jest także Magdalena Fręch. Wywalczyła ten awans z najwyższym trudem, czytaj, po trzysetowym pojedynku trwającym blisko 3 godziny. Pokonała w nim niżej notowaną Hiszpankę Jessica Bouzas Maneiro. Schodzimy na lód. Nasi hokeiści pokonali w ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Świata Dywizji 1A 2-1 Słowenię w Mariborze. Rywale grają w elicie, tym cenniejsza to wygrana. Ta po tiebreaku Zaksy w Kędzierzynie Koziu za Sekoresowią Rzeszów dała gospodarzom piąte miejsce w rozgrywkach Plus Ligi i zapewniła start w europejskich pucharach, w Challenge Cup konkretnie. Na podstawie pomeczowych wypowiedzi dało się wnioskować, że Zaksę opuszczą Bartosz Kurek i Marcin Janusz. Obydwu kibicom siatkówki nie trzeba przedstawiać. A Bolonia dołączyła w finale piłkarskiego Pucharu Włoch do Milanu. W rewanżowym spotkaniu półfinałowym pokonała 2-1 Empoli. W pierwszym meczu zwyciężyła 3-0. Finał na Stadio Olimpico w Rzymie 14 maja. A kolejny serwis sportowy na naszej antenie za godzinę. Krzysztof Łoniewski. Krzysztofie, przypomnij nam wszystkim, kim ty jesteś z wykształcenia. Jestem historykiem. No właśnie, więc jesteś najlepszą osobą, której można zadać takie pytanie. Od szóstej. Zaczynają się szarady. Od szóstej o to pytamy. Tak. Dlaczego Bolesław był chrabry? No to znaczy, że był waleczny. Sprawdzimy to przed dziewiątą. Może wygrasz kubek albo koszulkę do biegania, bo nasze oczy i uszy dzisiaj skierowane... Koszulek ci u mnie dostatek. No to w takim razie może jakiś inny akcent znajdziemy. Oczy i uszy skierowane na Wielkopolskę, więc powiem, co się wydarzy w Gnieźnie. Proszę bardzo. W Gnieźnie będzie dzisiaj mniej więcej 15 stopni. To jest jedna rzecz. Całkiem, całkiem. Szansa opadów 10%, czyli może nie zmoczy naszych polityków, którzy jadą na specjalne posiedzenie z okazji tysiąclecia koronacji. A gdy chodzi o wiatrzysko, to 19 km na godzinę. A czy ty wiesz, że w tym samym roku było koronowanych dwóch polskich króli? Tak. A to dobrze. Dwóch królów, czyli... No, ten drugi? Mieszko drugi. Brawo. Gratulujemy obu panom. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. O, trzasnął drzwiami wychodząc nasz historyk. Oczywiście z impetem poszedł do pracy dalej przygotowywać informacje sportowe. Anna Wygulska, Karolina Gonet, Michał Kowalski, Michał Nogać i Razor Light na początek o poranku. been here too long, the songs on the radio sound the same. Everybody just looks the same, but then last night was so much fun. And now your sheets are dirty, the streets are dirty too. But you never look back over what you've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know we won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. The boy can't help it, it's not his fault. Just a dangerous, dangerous age. Then every night is still so much fun. And you're still out there, darling, clinging on to the wrong ideas. But I never regret anything I've done. Remember when you were young, you'd lose yourself. In the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. Czuję wszystkie kubki i koszulki świata dla tej pani. Chciałam powiedzieć, że czego oszczędzacie tak Wesława Chrobrego, że jest taki zły, jak on miał trudne dzieciństwo. Bo jego ojciec odesłał go do dworu niemieckiego. Do dworu niemieckiego. Jako zakładnika? Jako zakładnika. Dlaczego Bolesław był chroby? Bo miał niełatwe dzieciństwo. 22 i 7 człowiek. Zapraszamy do Trójki. Gniezno znów stolicą Polski, przynajmniej na ten jeden dzień. Dziś, w piątek, 25 kwietnia, w samo południe, rozpoczyna się tam uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. A to oznacza utrudnienia dla mieszkańców pobliskiego osiedla Tysiąclecia, z którymi rozmawiał nasz wysłannik Bartosz Bielecki. A jak pani na to patrzy, że tutaj tyle się dzieje? A kto przyjeżdża? Premier, prezydent, cały Sejm i Senat będą tutaj w sąsiedztwie obradować. Aha, no trudno. Niech przyjeżdżają. No ale to nie jest dla zwykłych ludzi, nikt tam za nas nie wejdzie. Szaleją tu, cuda odstawiają, jakby nie wiadomo, co tu miało być. No dobrze, że się trawy nie malują jak Zagierka za PRL-u. Trawę tylko skosili. Mieszkańcy musieli przeparkować też swoje auta, a żeby dojechać do miejsca posiedzenia, trzeba znać specjalne hasło. Ze względów bezpieczeństwa na kłódkę zamknięto też okoliczne wiaty śmietnikowe. I myślę, że z tym problemem śmieciowym też sobie poradzimy. Tłumaczy prezydent Gniezna Michał Powałowski. Bo mieszkańcy raz ze zrozumieniem do tego podejdą, a ci, którzy będą musieli, to po prostu będą też mieć te pojedyncze pojemniki po to, aby tam to, co zalega, wyrzucić. No jak Gniezno na ten jeden dzień będzie stolicą Polski. Dodaje rzeczniczka prasowa marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. To niestety ze wszystkimi plusami tegoż faktu, ale częścią minusów myślę, że także. Posłowie i senatorowie będą obradować w hali imienia Mieczysława Łopatki, gdzie na co dzień odbywają się wydarzenia sportowe. Na miejscu trwają jeszcze ostatnie przygotowania. Przed nami na takim podwyższeniu znajduje się miejsce, gdzie będą stacjonować wszyscy z prezydium Sejmu, rząd oraz pan prezydent. Opowiada Monika Fifer z Urzędu Miasta Gniezno. Mamy mównicę, na której już dziś głos zabiorą najważniejsze osoby w państwie. Możemy podejść, zobaczyć, oczywiście, poczuć się przez chwilę? Oczywiście. Myślę, że można nawet sobie stanąć i poczuć się zupełnie, jakby się właśnie było kimś, kto rządzi naszym krajem. Na sali ustawiono też kilkaset krzeseł dla przybyłych gości. Posłowie i senatorowie usiądą zgodnie ze swoimi klubami parlamentarnymi. Układ będzie nieco inny niż w Sejmie, ze względu po pierwsze na układ sali, a po drugie na to, że obraduje wspólnie Sejm i Senat, w związku z tym no, troszeczkę zmian będzie, natomiast generalnie wszyscy siedzą ze swoimi klubami. Wyjazd z wiejskiej autokarami dzisiaj rano. Tak Kancelaria Sejmu chce uniknąć korków na ulicach Gniezna. Robimy wszystko, żeby było to możliwie jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców Gniezna, ale też apelujemy oczywiście o taką życzliwość i troszkę cierpliwości. Pytanie tylko, czy takie tłumaczenia mieszkańców przekonają. Gromadzenie powinno być tam w Warszawie, a tu uroczystości związane z Chrobrym, czyli o katedra, to nie tu na hali. Utrudnienia wokół hali imienia Mieczysława Łopatki potrwają do godziny 18. W trakcie tego uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów, przypomnę, z Gniezna nadaje Bartosz Bielecki. Głos mają zabrać Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska i Donald Tusk. Miejscowa ludność się cieszy. Aha, no trudno. Niech przyjeżdżają. Piosenka dnia dziś. Purple Disco Machine, Alison Goldfrapp, Dream Machine. Piosenka dnia, Alison Goldfrapp na wokalu, Purple Disco Machine w utworze Dream Machine. Stulecie Polskiego Radia w tym roku. Podcasty robimy od 100 lat, ale prawda jest taka, że dźwięki zbieramy od 1000. Udało nam się dotrzeć do archiwalnego nagrania mieszkańców Gniezna i okolic, którzy szykowali się na koronację Bolesława Chrobrego i o to, co wtedy mówili naszym wysłannikom. Aha, no trudno. Niech przyjeżdżają. Obchody tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego to nie tylko zjazd posłów i senatorów. Niech przyjeżdżają. Wczoraj Gniezno znów stało się świadkiem koronacji polskiego króla. Około 100 uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego odegrało sceny, które znamy tylko z podręczników do historii. A wszystko działo się w gnieźnieńskiej katedrze. Pomysł narodził się jeszcze w zeszłym roku, żeby spróbować uczcić trochę nietypowo rocznicę koronacji. Paweł Matkowski, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Gnieźnie. I tutaj też bardzo duże podziękowania dla księdza prymasa, który zgodził się też na to, żebyśmy tę koronację wykonali w samej katedrze, czyli w auli koronacyjnej. Przyjmij koronę królestwa, która zostaje nałożona na głowę twoją. Byłem tym przysłowiowym Bolesławem, tym królem. Stres strasznie, myślałem, że wywalę się na najmniejszej rzeczy. Wyszło całe szczęście, ale naprawdę. Emocje i stres i też czuję się zaszczycony, można tak powiedzieć, bo jednak to jest coś, co dzieje się raz na 1000 lat. I akurat to przypadło, kiedy my żyjemy, kiedy ja chodzę do tej szkoły i że po prostu to ja mogę zrobić, ja mogę brać w tym udział. Ja byłem diakonem i podawałem olejki do namaszczenia i stałem przy arcybiskupie. Jak wyszedłem, zobaczyłem te wszystkie kamery, to mi trochę nogi zmiękły, ale poza tym bardzo fajnie było. Fajna atmosfera przy przygotowaniach, finalnie wyszło chyba dobrze, więc jesteśmy zadowoleni i idziemy świętować. Byliśmy w ochronie księcia, a potem króla. Rekonstruktorzy z grupy wojowników Kruki. Musieliśmy go bronić przed uwielbieniem narodu. Ilu was było? 6. To jest taki standardowy szyk, nie wiem jak to nazwać, ochrony króla, księcia? Raczej tak. Trzeba go obstawić po prostu z każdej ze stron. I jak dokładnie? Ono było lekko skrócone, natomiast te modlitwy były rzeczywiście takie, jak oryginalnie prawdopodobnie miały miejsce, bo to było tłumaczone bodajże 12 lat temu przez księdza Sołemeniuka, a myśmy ten tekst za jego zgodą też wykorzystali. Abyś sługę Twego Bolesława na króla wybrać raczył, dominum de prece. Pan dyrektor dumny ze swoich uczniów? Oczywiście, ale to nie tylko z uczniów, ale także z nauczycieli, bo tutaj ten wkład pracy wszystkich, całej społeczności uczniowskiej był olbrzymi, żeby to przygotować łącznie z tym orszakiem, a w zasadzie procesją koronacyjną, która tu przeszła ze szkoły aż do katedry. Co się w tym Gnieźnie, proszę Państwa, wydarza? Nie tylko Bartosz Bielecki jest na miejscu, także Agnieszka Opszańska. Agnieszka dzisiaj po 13 na naszej antenie będzie opowiadać o tym, co się dzieje w Gnieźnie. Ja się trochę martwię, albowiem wczoraj wysłała do nas mail z Gniezna i podpisała się wasza dobrawa. A pan kim był, przypomnijmy? Byłem tym przysłowiowym Bolesławem. Był chrobry, to sprawdzamy dzisiaj do 9.22 i 7 trójek. Można do nas przysłowiowo zadzwonić. Teraz przysłowiowa blauka. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie mówią, nie da się przecież kupić go. Kiedyś dowiemy się. Nie jest...

od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady jedynie 11,99 za kilogram, 10 kilo na osobę, a truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,49. Tak, 500 gramów truskawek tylko 5,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Nowa definicja hybrydy. Teraz w nowej, niższej cenie. Hybrydowa Skoda Kodiaq i hybrydowa Skoda Superb. Przetestuj je podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody Plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. 7.30, serwisy w skrócie, Krzysztof Zyblewski. Ponad 200 razy interweniowali strażacy w związku z wczorajszymi burzami. Najwięcej zgłoszeń, ponad 100, było w województwie śląskim. Najwięcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie cieszyńskim, gdzie m.in. w Skoczowie zostały odtopione pomieszczenia piwnicy w jednej ze szkół podstawowych. Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Janeta Gołębiewska. IMGW dziś wydał kolejne ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami na południu województwa śląskiego. Więcej o pogodzie po ekonomii. Rok szkolny kończą maturzyści. Uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych odbiorą świadectwa, a 5 maja rozpoczną egzaminy maturalne. Przystąpi do nich 275 tysięcy absolwentów. Matury potrwają do 24 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lipca. W poniedziałek Super Express organizuje debatę kandydatów na prezydenta. Wszystkie pytania mają zadawać sobie uczestnicy. Swój udział potwierdziło 12 kandydatów, w tym m.in. Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia. Wybory prezydenckie za nieco ponad 3 tygodnie. To był serwis Trójki. Czas na ekonomię. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Sejm przyjął pierwszy pakiet deregulacyjny Ministerstwa Rozwoju. Wprowadza m.in. zasadę, że każde nowe prawo, które zmienia reguły dla biznesu, wejdzie w życie dopiero po upływie pół roku. Wczoraj w sprawie deregulacji spotkali się też w KPRM biznesmen Rafał Brzoska i premier Donald Tusk. 100 dni sprintu i nieco ponad 200 projektów zmian. Tak podsumował pracę społecznego zespołu jego szef. Myślę, że ta praca i to tempo pracy, które sobie narzuciliśmy wspólnie, jest takim może dobrym początkiem powrotu do etosu ciężkiej pracy. Premier Donald Tusk zapewnił, że równie ciężką pracę wykona teraz rząd i przygotuje 120 projektów ustaw. Na razie wdrożonych zostało 13 postulatów. Jeszcze o sejmowych głosowaniach. Izba niższa przyjęła też wczoraj ustawę, która ma zmusić deweloperów do tworzenia stron internetowych z cennikami. Rejestr cen mieszkań to pomysł, który pojawił się jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu. O komentarz poprosiliśmy profesora Pawła Wojciechowskiego z Instytutu Finansów Publicznych. W ogóle jestem za jawnością, nawet wynagrodzeń, więc jeśli deweloper poda swoje ceny, ktoś wchodzi na strony internetowe i pada ofertę, to chce wiedzieć, czy ten towar, nazwijmy to, kosztuje milion, czy pół miliona. I to jest dość istotna informacja, bo po co ma dzwonić, zawracać głowę. Ale nie wiem, czy potrzebne jest w czasach deregulacji, czy potrzebne są kolejne regulacje. Na ten temat nie mam zdania, mamy strasznie dużo regulacji. Może to powinna być inicjatywa tak zwana samoregulacji, czyli samych deweloperów, którzy mogliby sami powiedzieć, dobrze, my chcemy mieć taką dobrą praktykę, chcemy podawać ceny wywoławcze. A dodajmy, że jawność cen mieszkań ma dotyczyć tylko rynku pierwotnego. Zostało już tylko kilka dni na rozliczenie się z fiskusem. Zeznanie podatkowe PIT za zeszły rok należy złożyć do końca kwietnia. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska mówi, że godziny pracy urzędów skarbowych nie będą wydłużane. Dłużej będzie można natomiast dodzwonić się na infolinię od 8 do 18 w dni robocze, a w najbliższą sobotę, czyli jutro, od 8 do 13. Podatnicy, którzy mają wątpliwości, jak rozliczyć podatek, mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. To podajmy jeszcze numer telefonu na tej infolinie. To 22 330 03 30. Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do rozliczenia z fiskusem przez internet. I jeszcze zapowiedź, po godzinie 9 wydanie specjalnej audycji Winien i Ma prosto z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Marcinie, gdybyśmy mogli numer przypomnieć raz jeszcze? 22 330 03 30. Podobny do naszego jest. Coś tam jest i z trójkami. No właśnie, tylko u nas... Zer trochę więcej. U nas nie ma. 22,7 trójek do nas, przypomnę, można dzwonić w sprawie Bolesława, króla pierwszego. Pogoda na dziś, takie są zapowiedzi synoptyków z IMGW, że będzie cieplej niż przewidywano początkowo. Co więcej, na północy i zachodzie, a także w Wielkopolsce ma nie padać, więc być może obchody wielkie nie zostaną przez deszcz naruszone. 10 stopni w Gdańsku, 15 w Szczecinie, 18 w okolicach Przemyśla. Dzisiaj warto słuchać radia. Czasem tylko patrzeć na to, co pokazuje telewizja, albowiem w Gnieźnie tysiąclecie koronacji obchodzimy. Dlaczego Bolesław był chrobry? Telefonów dziś w audycji jak Bolesławów. W czasie jednej z tych licznych wypraw na północ napotkał ziele, zielstwo dziko rosnące, chrobotek reniferowy. Chciał go w Polsce, tak jak Bona, włoszczyznę, popularyzować. Czy się udało? Nie wiem, reniferów nie mamy, ale było to dobre, tanie mięso, źródło skór i tak dalej. Dlatego jest chrobry. Halo, halo? Nazwał się Chrobry, bo chciał mieć swoją ulicę. No i dopiął swego, bo jest gdzieś nie ulica Chrobrego, którą właśnie idę. A niech przyjeżdżają. Halo? Miał przydomek Chrobry, bo chrobrał zębami przed walką. Przypomnę, że dzisiaj do 9:00 pytamy o to, dlaczego Bolesław był chrobry przed 9:00. Odpowiedzi poprawnej udzieli królowa polskich powieści historycznych. Bolesław miał dwa przydomki. Był Bolesławem Wielkim lub Bolesławem Chrobrym. Elżbieta Helezińska wszystko opowie na zakończenie audycji, w której pytamy o to, dlaczego Bolesław był chrobry. A pana zdaniem? Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj 25 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Pingwina. I za pośrednictwem trójki chciałbym pozdrowić te wszystkie fajne zwierzaki, bo jak trójeczka muzyczkę gra, to każdy pingwin na Arktyce się dobrze ma. Oh, Aha, the sun always shines on TV. Aha, to teraz musimy wrócić do gniezna, bo tam dzisiaj wielkie obchody. W 1025 władcami Polski zostali najpierw Bolesław Chrobry, a następnie jego syn Mieszko II, bo nie wiem, czy państwo pamiętają z lekcji historii, że Bolesław zdążył się koronować, a potem dość szybko opuścił ten padł ziemski, no ale dopiął swego. Paweł Turski, może ma na drugie Bolesław albo Mieszko, sprawdził, a nie, on ma na drugi Oktawian, sprawdził jak dziś, tysiąc lat po koronacji, popularne są imiona dwóch pierwszych polskich władców koronowanych i co tak naprawdę znaczą. Wyjdźmy od imienia pierwszego polskiego króla. Według ostatnich dostępnych danych, tych z 22 stycznia, Bolesław to dopiero 139. najpopularniejsze imię w Polsce. Bolesławów na początku roku mieliśmy 19 518. Najbardziej znanym, żyjącym imiennikiem pierwszego naszego króla jest poseł PiSu, Bolesław Piecha. Nie tam moje zasługi do zasług Bolesława Chrobrego, nie ta miara. Cieszę się, że mam takie imię, jestem z tego dumny. Natomiast czy ono mi pomogło? Trudno powiedzieć. Imię rzadkie. Na plakatach, w takim przekazie PR-owskim trudne, bo to długie imię. Nie bardzo wiadomo, jak to skandować, nie wiadomo, jak to łączyć. Jest straszliwie trudne do wymówienia. I don't speak Polish. Mieszko? Bolesław. This is not difficult. No, this not, no. Bolesław ma bardzo dobre konotacje. Profesor Monika Kresa, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Były tam takie dwie cząstki. Sław, sławę też dzisiaj kojarzymy, ale była też taka cząstka, która oznaczała wielkość. Bolesław to zatem ten, którego sława będzie wielka. Co ciekawe, w związku z tym, że ten pierwszy człon zniknął nam z polszczyzny bardzo szybko, już w XIX wieku nie funkcjonował, to nie tylko językoznawcy, ale też poeci łamali sobie głowę, co to imię może oznaczać. I na przykład Juliusz Słowacki twierdził, że Bolesław to jest ten, którego boli sława. Ale to nieprawda. Bolesław to ten, którego sława będzie wielka. Jak wam się podobają imiona Mieszko oraz Bolesław? Takie unikatowe, na pewno się zapamięta. Bardzo mi się podobają. Chciałabym nazwać syna Mieszko. Takie imię, ładne. A Bolesław? No już gorzej. Po prostu tak mi nie pasuje do syna mojego. I to w sumie nie powinno dziwić. W ostatnich latach imię Mieszko zyskuje na popularności. Na początku roku w naszym kraju łącznie Mieszków było 7082. 395 przyszło na świat tylko w zeszłym roku. 416 w 2023. Dla porównania Bolesławów przez ostatnie dwa lata urodziło się tylko 81. Mieszko to dobre imię, choć trzeba wiedzieć, że często wiele osób się z niego śmieje. Nie kryje Mieszko Lech. Kombinacje w stylu, że Mieszko, Mieszku, mój koleżko, czy żarty historyczne. Jest nasz księciunio, albo gdzie jest to brawa. Ten Mieszko to skąd się wziął? Jest jakaś historia związana z tym imieniem? Jest wiele historii związanych z tym imieniem. Kilka lat temu odbyła się nawet cała konferencja poświęcona tylko temu imieniu, ponieważ ono jest bardzo zagadkowe wbrew pozorom. Taka najbardziej powszechna etymologia to jest taka, że jest to imię skrócone albo zdrobniałe od jakiegoś imienia dwuczłonowego prasłowiańskiego. Prawdopodobnie był to Miecisław, czyli taki, który jest sławny z tego, że rzuca, walczy. To jest jedna z etymologii, chyba najbardziej prawdopodobna, ale są też takie, że to imię pochodzi od takiego staropolskiego określenia być ślepym, ponieważ jeżeli przypomnimy sobie taką legendę, która pojawia się w Kronice Gala Anonima, to legenda była taka, że Mieszko był ślepy, potem odzyskał wzrok i to była taka alegoria jego przejścia na wiarę chrześcijańską, że on również duchowo ten wzrok odzyskał. Niektórzy badacze twierdzą, że to imię pochodzi od tego czasownika. Zdaniem pani profesor, imię to jednak pozostanie zagadką. Nie zachowały się bowiem do naszych czasów źródła wyjaśniające etymologię Mieszka. To Paweł Turski. On sprawdzał, dlaczego Mieszko, dlaczego Bolesław w naszych czasach tak albo nie. No dobrze, przypomnijmy o tym, że Bolesław nie każdemu się podoba. Po prostu tak mi nie pasuje do syna mojego. I trzeba to uszanować. 22,7 trójek. Dlaczego Bolesław był chrobry? tu sobie rozmawiamy poza anteną. Renata się przyznała, że nie przepada za rocznicami. No powiem ci, dzień dobry, Renato Grochal. Dzień dobry. To dzień dobry w twoim wykonaniu, to niedługo cały świat będzie słyszał. Ja jestem w tej grupie, która mówi, trudno, niech przyjadą. A właśnie, tutaj jak widzę, nie jesteś sama. Aha, no trudno, niech przyjeżdżają. Tak reagują mieszkańcy Gniezna na dzisiejsze obchody. Renata, Andrzej Duda, Szymon Hołownia, Małgorzata Kidawa-Błońska, Donald Tusk w Gnieźnie, a ty przy Myśliwieckiej? Ja przy Myśliwieckiej, korzystając z tego, że wszyscy politycy wyjechali do Gniezna, dzisiaj zaprosiłam profesora Rafała Chwedoruka, człowieka, który uważa, że wynik tych wyborów, wynik głównych kandydatów był znany od wielu tygodni, jeśli nie miesięcy. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego. Czyli, że wszystko idzie zgodnie z planem. Dlaczego pan profesor tak uważa? Nie do końca zgodnie z planem. Nie do końca zgodnie z planem, dlatego że nagle wyskoczyła debata w Końskich, która trochę zamieszała, ale pan profesor. No właśnie, zobaczymy, czy pan profesor uważa, że zamieszała w tej głównej stawce, czy jednak w ogonie wśród tych kandydatów. To chyba chodzi o to, że ten główny kandydat stracił, ponieważ ci pozostali, uważani za, no to jest takie nieładne określenie, plankton, zaczęli zyskiwać, ponieważ pokazali się publicznie i okazało się, że mają coś do powiedzenia. Bardziej istotne jest chyba to, że ci kandydaci nie prowadzili wcześniej kampanii, przynajmniej Szymon Hołownia. On wszedł mocnym akcentem. Czyli to był ten moment uderzenia. Tak, takiego. Tak. I to poparcie, które Trzaskowski wcześniej zbierał kosztem Magdaleny Biejat, czy kosztem Lewicy. Tych milczących wciąż kandydatów wtedy. I tego takiego, powiedziałabym, konserwatywnego, ale takiego no chadeckiego elektoratu, który był przy Hołowni czy przy PSL-u, to nagle to wszystko odżyło i ten elektorat powiedział, no tak, no mamy swojego kandydata. Ale w drugiej turze zobaczymy, jak to będzie. I tak oto połączyliśmy właściwie dwa formaty. Bez uników, rozmowę polityczną. Dzisiaj o 8.13 Renata i mój wykładowca ze studiów, profesor Rafał Chwedoruk, ale no też dzisiaj strefa wpływów. A jaką miałeś ocenę u pana profesora? Niezłą. Dobrą miałem. Dobry był wykładowca. Jest zapewne nadal. Więc dzisiaj najpierw rozmowa, a potem premiera podcastu. Serdecznie zapraszam na podcast również Strefa Wpływów w każdy piątek o godzinie 18 w Polskim Radiu 24, ale też na YouTubie. A od 5 maja dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki, będziemy komentować to, co się dzieje w kampanii. Aż do rozstrzygnięcia tych wyborów. A niech rozmawiają. A ja państwa zapraszam do Polskiego Zoo. Wśród zwierząt. Jak bardzo podczas pożaru nad Biebrzą ucierpiały albo ucierpią zwierzęta? Te, których to dotknie, to na pewno ucierpią. No, żaby nie uciekną, ropuchy nie uciekną, traszki, jaszczurki, to wszystko nie ucieknie. Czajki, które mają już gniazda, oczywiście stracą te lęgi. Młode zające, które gdzieś już były, też zostaną po prostu spalone. Ale przyroda sobie świetnie z tym poradzi. Wbrew pozorom, te pożary na bagnach biebrzańskich, one się dzieją regularnie. Przy poprzednich pożarach bywałem na Biebrzy, zaraz po pożarze, raz nawet gasiłem, taka fala szła ognia i pojechałem na Biebrze odwiedzić znajomych leśników, no i z nimi gasiłem i wtedy było to dramatycznie, bo opaliła mi się broda, a miałem też taki szef na twarzy, bo wycinałem jakąś taką brodawkę i ten szef się spalił i w ogóle został w skórze, trzeba było go potem wydobywać. Było dramatycznie, ale to weszło do lasu, do takiego olszu, który był w miarę wilgotny i ten pożar tam wygasł, trzeba było tylko dogaszać takie ogniska zarzewia. Tutaj było inaczej, po prostu szybki pożar, wiatr, susza, poleciało no, dobrych parę tysięcy, jak słyszeliśmy, 1,9 km szerokości, więc małe zwierzę nie ucieknie. Duże zwierzęta sobie poradzą, łosie, ostrzega, jest taki zapach, one sobie tam oczywiście poradzą. Łosie, jelenie, wilki, czy tam powiedzmy lisy, też sami tych lisów jest niewiele, bo wilki tam je wycinają. Przy poprzednim pożarze pojechałem, by zobaczyć, jak to wygląda i tam, gdzie pożaru nie było, łąki były szare. Suche, szare, pokryte taką zbitą masą tych martwych pędów. Natomiast tam, gdzie odbył się pożar, było zielono. I pasły się żurawie. Zresztą para żurawi z młodym, to mi tak utkwiło. Mówię, to był pożar 2 tygodnie temu. Te żurawie w jakiś sposób uchroniły tego pisklaka. I teraz są na żyznej, zielonej łące, a pozostałe łąki jeszcze się nie przebiły przez te masy martwych traw. Więc tak to wygląda i przyroda jest do tego przystosowana. Przyroda sobie poradzi w dłuższej perspektywie. Przyczyną wszystkiego jest susza. Susza, zmiany klimatyczne, za mało wody. Naprawdę Biebrza rozlewała tak, że po horyzont była woda, a takich powodzi dawno nie było, więc krótko mówiąc, praprzyczyną jest susza i zmiany klimatyczne. Wtedy jest dużo tych suchych traw i to są podpalenia, bo samo się to nie dzieje. Burzy nie było przed tym, więc było to podpalenie. A niestety mają chłopi taki odruch, jak widzą ładne suchej trawy, to żeby to podpalić, bo to będzie potem żyźniejsze. A podpalania są zakazane w kraju i zresztą ciężko karalne. Są dramatyczne filmiki poparzone sarenki, czy właśnie na pewno zginęły te wszystkie zwierzęta małomobilne. Ale bądźmy dobrej myśli, przyroda sobie poradzi, już wiem, że spadł deszcz, już to jest dogaszane. Akcja była bardzo sprawna i chwała Straży Pożarnej za to, że tak intensywnie działali. Wśród zwierząt. Darek Pieruk i Andrzej Kruszewicz, polecamy w każdy piątek o tej porze. Do studia wbiegła jeszcze Renata Grochal, albowiem wpadłem na taki pomysł, że poproszę cię o skomentowanie tego telefonu. My dzisiaj pytamy od 6, dlaczego Bolesław był chrobry? W czasach, gdy nie było jeszcze Ziobry, żył Bolesław zwany Chrobry. Był to człowiek bardzo dobry, mówią o tym wszystkie bobry. Syn to Mieszka, ojciec bez pryma, 1000 lat temu w Polsce władzę otrzymał. Wpadłabyś na to, że Chrobry się rymuje z panem ministrem byłym? Cóż mogę powiedzieć jako autorka biografii Zbigniewa Ziobry? No właśnie, czy był chrobry albo jest chrobry? Nie do końca. Aha. A co w ogóle znaczy chrobry? To przypomnę, przed 9 wyjaśni Elżbieta Hrezińska. Raz jeszcze zapraszamy na Bez Uników i udajemy, nie udajemy, że żyjemy. R.E.M. Lubisz? Tak, bardzo. No to będziemy sobie śpiewać. Do 8. Imitation of Life. 22:07. Trójek. Dlaczego Bolesław był chrobry? Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo.